वैशंपायन कह उठे हे जन में जय भूप गणनायक जब लिख चुके इतनी कथा अनूप वेद व्यास महर्षि तब बोले सहित उमंग स्वर्गारोहण का लिखो अब अवशिष्ट प्रसंग पृथ्वीपति जब बन गए श्री अभिमन्यु कुमार पांडव बन को चल दिए तज सहर्ष घर बार पहले तो उत्सर्गेष्टी यज्ञ संपन्न किए उन पांचों ने काषाय वस्त्र मुनियों कैसे फिर धार लिए उन पांचों ने मायापति के मत वालों ने माया से पुरित घर छोड़ा छोड़े संपूर्ण नगर वासी सुरपुर सा दिव्य नगर छोड़ा सबसे आगे श्री धर्मराज फिर भीमसेन जी चलते थे पीछे क्रमशः श्री पार्थ नकुल सहदेव द्रौपदी बढ़ते थे सबसे पीछे साथ था एक अपरिचित श्वान साथ तो ही बढ़ रहे थे प्रतिपल पवन समान चलते चलते सबों ने देखा गिर हिमवान आरोहण करने लगे धर महेश का ध्यान कुछ देर बाद पग फिसल गया गिर पड़े द्रौपदी खाई में सुकुमारी हिम्मत हार गई पर्वत की कठिन चढ़ाई में पर धर्मराज जी डिगे नहीं अपनी पत्नी के गिरने से विचलित होता ना सिंधु जैसे सहसा बिजली के गिरने से उस समय भीम ने प्रश्न किया यह दुर्घटना कैसी भैया सत्यवंती नारी होकर भी क्यों गिरी द्रौपदी जी भैया धर्मज्ञ युधिष्ठिर बोल उठे भाई गिर जाने दो उनको थी सती द्रौपदी किंतु प्यार करती थी ज्यादा अर्जुन को जो पक्षपात करती थी वे उस पक्षपात का फल है यह जैसी करनी वैसी भरनी विदना का नियम अटल है यह होना होता जो यहाँ हो जाता स्वयमेव आगे चल कर गिर पड़े अकस्मात सहदेव फिर भीमसेन ने प्रश्न किया चलने का दम भरने वाले भैया सहदेव गिर पड़े क्यों सबकी सेवा करने वाले बोले मुस्का कर धर्मराज सब वैभव है सपने जैसा गिनते थे नहीं किसी को भी वे बुद्धिमान अपने जैसा परिणाम मूर्खता कर जाना अत्यंत बुद्धिमानी का है राजा हो या ऋषि कोई हो नीचा सिर अभिमानी का है गिरे नकुल भी भूमि पर आगे इसी प्रकार प्रश्न भीम ने किया तो उत्तर था तैयार। हे भीम तुम्हें मालूम नहीं, मन ही मन नकुल अकड़ते थे, सुंदरता में अपने आगे औरों को कुछ न समझते थे। गोरा हो या काला शरीर देखो ऐसे गल जाता है, मिट्टी वाला पुतला आखिर मिट्टी ही में ढल जाता है। अर्जुन भी जब गिर पड़े भीम कर उठे हाय, भैया जी हो रहा है यह कैसा अन्याय। शांत स्वरों में कह उठे धर्म राज श्रीमान, होता है हर कार्य का कारण एक प्रधान। अभिमान धनंजय को भी था मुझसा न वीरवर है कोई, जैसा मैं हूँ इस दुनिया में ऐसा न धनुर्धर है कोई। दावा था इनका पालूंगा जय हार एक दिन के अंदर, सब रिपुओं का कर डालूंगा संहार एक दिन के अंदर। अवसर की कठिन कसौटी पर लेकिन यह खरे उतर न सके, दुर्दशा हुई है इसलिए जो कह डाला वह कर न सके। भीम सेन की भी गिरी आखिर देह विशाल, भैया मैं क्यों गिर पड़ा बोले बे तत्काल। धर्मराज भी कह उठे तुरंत धैर्य के साथ, पतन और उत्थान है कर्मों ही के हाथ। छुप कर औरों से ठूस ठूस तुम भरते रहे उधर अपना, भोजन ही को जीवन तुमने समझा था जीवन भर अपना। धन और धान की दुनिया में जो नहीं बांट कर खाते हैं, मोटे ताजे होने पर भी वे यो ही ठोकर खाते हैं। था आगे की ओर ही धर्म राज का ध्यान, प्रिया अनुज छूटे सभी पीछे मोह समान। चोटी पर पहुँचे जभी नृपति रह गए दंग, देखा फिर कर अभी तक वह कुत्ता है संग। करने लगे विचार फिर रह कर क्षण भर मौन, आ पहुंचा जो यहाँ तक यह कुत्ता है कौन। शब्द एक गूंजा तभी मादक राग समान, उतरा सहसा वहां पर एक सुरम्य विमान। उसी समय यह ध्वनि हुई स्वागत है राजेंद्र, आया हूँ मैं स्वर्ग से मेरा नाम सुरेंद्र।